राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा पौष शुक्ल चतुर्दशी सोमवार विक्रम संवत 2061 तदनुसार 24 जनवरी 2005 प्रातः लगभग 5 बजे गीता भवन स्वर्ग आश्रम में हुआ। राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम। ये जो भगवान ने कहा कभी आज भी उठा रहे, आज भी उठा रहे। व्यासी महाराज ने कहा तो आज ही होता है। तो परमात्मा का स्वरूप ही है, परमात्मा उस बात दूसरा है ही नहीं। सीधी सारी बात है, एकदम सीधी बात। अद्य होता रहा परमात्मा ही रक्षा, दूसरी सत्ता है, ऐसी सत्ता एक ही है। सत्ता एक सत्ता के सिवाय दूसरी सत्ता नहीं है। तीन सत्ता मानते हैं व्यवहार को प्रतिभाषिक, वो सत्ता नहीं है। वो सत्ता देखते हैं, सत्ता ही होनापन, होनापन सत्ता होनापन वो कहते है। ओ परमात्मा ही है सब, जो कुछ है। जनरल चेतन थावर जंगम सब सत्ता ही है। अनेक रूप से दिखते हुए वास्तव तत्व एक ही है। तीन दिशा दिया है शास्त्र में, लोहे का, मिट्टी का, सोने का। सोने कई ग्राम है, ग्रह का नाम न्यारा, आकृति न्यारी, बनावट न्यारी, ठीक है। वो तत्व से सोना ही है। ऐसे ही मिट्टी से बने हुए तो है, वे तरह तरह के होते हैं। होते होते हुए भी समय देख मिट्टी दृष्टि तो मिट्टी है। ऐसे लोहे के बड़े हुए जितने शस्त्र है, अस्त्र सब उनसे बढ़िया बढ़िया स्थान है। खेती में पौधे अलग अलग है, गेहूँ खेती सब गेहूँ है। अमरुद अमरुद अमरुद ही अमरुद है। बगैचा आम का है तो आम ही आम है। ऐसे एक परमात्मा है, परमात्मा है, चाहे दिखे चाहे न दिखे। ये देखना न देखना भेद है, ये तो दृष्टांत में है। खेती वाला बहुत बड़े बड़े दृष्टांत है, तरह तरह के है। वो जुड़ा है तामस से, वो राजस है, वो फिर से है। वह जय है वो तामस, बीच में डंटा पत्ते राजेश, वो शिक्षित सातिक, वो गुणातीत है अन्न। वे अन्न ने दिए ही है। वे खेती करते हैं तो जरा मिला है ऐसे नहीं करते, पत्ता मिले ये नहीं करते, डंटा मिले नहीं करते, गेहूं में ऐसे गुणातीत परमात्मा है वो प्राप्त हो जाए। ये दिशे सब है ही, सब क्यों है, सब गेहूं होते थे। गेहूं में अन्न है वो मुख्य है, सब संसार में परमात्मा है वो ही मुख्य। जब तक शिक्षा नहीं आता तब तक देखे लो बाहर नहीं, परंतु है गेहूं, क्योंकि गेहूं के दाने ही पहले बोए गए और गेहूं के दाने ही प्रतिरूप से है, तो है गेहूं का गेहूं। कभी खेती वाले कहते हैं तुम्हारे खेत में गेहूं अच्छे, खेत भरा है गेहूं का, गेहूं का एक दाना भी नहीं है, ऐसे ही परमात्मा ही है, एक ही परमात्मा ने एक बहुत विलक्षणता है, गेहूं खेत में गेहूं ही गेहूं है। यहाँ पर गेहूं के बाद जोर चना सब मूर्तियां संभव दूसरी मूर्तियां पैदा होती है, एक ही परमात्मा ही अनेक पृष्ठ देखे तो पृष्ठ भी अनेक तरह के अनेक जाति के सर्व योनि मूर्ति संभव दिया तरसा ब्रह्म ज्योनि अहम बीज प्रदपिता। और चमत्कार सब बीज गई है, बीज का ही चमत्कार है, बीज ही है वो, जड़ रूप से बीज है, डंठल रूप से बीज है, पत्ती रूप से बीज है, सृष्टि रूप से बीज है, और बीज भी बीज है, सृष्टि रूप बीज है, क्यों होता है एक क्यों है ऐसे एक परमात्मा एक परमात्मा एक बीज ऐसा विलक्षण बीज है स्थापन जंगम है भाई विचित्र बात है। पत्तों की गिनती नहीं, नदी के पत्ते देखे जाएगा विश्व बहुत बड़ा, ऐसे छोटे छोटे पत्ते लाखों करोड़ों करोड़ों ऐसे अनेक संसार दिखता हुआ एक परमात्मा। आदि ध्यान है तो आश्रय आता है, और पत्तों में वे नारी नारी नारी नारी है, जब खा जाती है जब गुदा को तो जारी हो जाती है, तो वो देखे तो वो जारी में तंतु को अलग अलग बुद्धि चक्रा जाए बैठे, परंतु है एक एक ऐसे सब संसार दिख है एक परमात्मा। इस बात से सर्वम वासुदेव है तो सर्वम नहीं है, वासुदेव ही है, दूसरी सत्ता है इस बात सर्व कह दिया, विशेष बात है, अलौकिक बात है, विचित्र बात है, एक ही खान के कई खिलौने मिल जाए, कोई मकान है कोई दरदार कोई कई तरह है एक ऐसे एक ही परमात्मा है, अनेक होते हो भी एक एक होते अनेक वासुदेव सर्वम ने वासुदेव स्वीकृति केवल स्वीकृति अनेक गुण पर एक है एक गुण अनेक है एक में अनेक अनेक में एक हम भी जब पिता दूसरा दृष्टांत आया है मयूरों का अंडा, वो अंडा एक दिखता है उसमें कितने तरह के पाकार रंग कितने रंग सब रंग मेरे घर के एक अंडा और एक अंडा उतर अनेक रंग और तरह तरह की आकृति पाकर देखे तो देखे मेरे पर शरीर बना हुआ रंग बने हुए आकृति बने हुई विचित्र बात है। एक ही भगवान कितने तरह से बन गए, मनुष्य में देखा जा तो कितना हो गया, एक पानी की बूंद है उस बूंद से कितने गया अस्त मस्तक प्रभूत नारायण खाता है देखता है बोलता है लिखता है पढ़ता है गाता है बजाता है बड़ी अजीब बात है, कितनी विद्या है कितनी भाषा है कितने स्वर है, देखा जाए तो पार नहीं पा सकते, और नए नए आविष्कार होते हैं नई नई चीजें में जाते कहीं भी अंत नहीं आता। साफ कहते हैं भगवान हम अन्नम अन्ना दो हम अन्ना दो आप इंडक्शन तो रहा भी उत्पन्न करते रहा भी पंद करते रहा भले आप अकेले सब कुछ नाम कोई कहीं से समाधान नहीं है कोई सामान नहीं लाए कहीं से अकेले आप चेतन सब से बनेंगे प्राणी भी इतने तरह के बनेंगे मोटे से हाथी तरह छोटे में दूर भी ढूंढिए थे आप एक एक चीज ऐसी ऐसी भी लेकिन एक जल है वो जल भी बाप रूप से अलग है भद्र रूप से अलग है बूंदा रूप से अलग है नदी रूप से अलग है समुद्र रूप से अलग है बर्फ रूप से अलग है और निराकार बिल्कुल सब जगह परिपूर्ण होता जगह परमाणु सब जगह दिखता नहीं कुछ नहीं बुद्धि चकरा जाए ऐसी बात खेल खिलौना जब बन जाए इस तरह से कई रूपों में प्रकट हो गए अनेक रूपों में वही रक्षा करने वाला है वही रक्ष तो होने वाला है वही रक्ष पैदा होने वाला है और वही पैदा करने वाला है और वही मरने वाला है वही मारने वाला है अजब इसी से बनने को अलो अलो सब पत्ते झड़ जाते हैं फिर नए नए पैदा होते हैं बसंत में नए पत्ते भी नए नए ढंग मनुष्य मधे वो आकर भी तो मन के हाथ और पावर मस्तक ऐसा ही होते हुए अलग अलग दो भी बरोबर नहीं है सब मनुष्य अलग अलग बने हुए आदमी ज्ञान है तो पता लगता है एक दाना है दाना एक दाने में से कितना वृक्ष निकल जाता है वो दाने में भरा हुआ है बटर का दाना ही है बीघों में बटर भी होता ही चला जाता है बारह टहनिया पुरानी हो गई नया नए पत्ते नए नए शाखाए आप आइए कितने विलक्षण कितने तरह के जानवर है कितने तरह के वृक्ष है कितने तरह की लताएं हैं कितने तरह के पत्ते हैं कितने तरह के फूल है कितने तरह के फल है कोई अंत नहीं आता बीज भी कितने तरह के है एक एक बीज में से कितने कितने बड़े वृक्ष निकल जाए और वृक्ष में लाखों करोड़ बीज पैदा हो जाते हैं एक बीज में से खेती सबके सब एक गेहूं है एक गेहूं है एक गेहूं के जाने से निकल गई।